Ojcze nasza, Boże, póki nasze wierne serce z nami tęsknie, żyje, żyje duch andejski, żyć będzie wiecznie. Grobie piekło złości naszej, żyje, żyje duch wandyjski, żyć będzie wiecznie. Gromy, piekło, złości naszej, ujdziemy bezpiecznie. Mówię naszą ukochaną, banda zwierząt darze, ujrzeć nam ją po świecie, tego nie pokaże. Ilu ludzi trudnorów może mieć na świecie, banda z nami, kto ma drogę, banda zwiecie. Ilu ludzi, tylu wrogów może mieć na świecie, banda z nami, kto nam drogę, tego naraz miecie. Nie pchaj się ponad nami, każda burza zniesie, skała pęka, drąg się łamie, ziemia nie się trzęsie. Stoimy stale pewnie jak mury grobu, bandy ziemią pochłoniętego, co my stoimy stale pewnie jako mury grodu, bandy ziemią pochłoniętego, kto zdrajcą narodu.